galegos no baix. Bueno, pues, amigas y amigos, bien saben que estamos en Radio San Boi en 89.4 de FM. Y vámonos a ir, pues, a Ribeira Sacra, vámonos a ir concretamente a Chantada. Y vamos a hablar con co señor Javier Peteiro, Lida Adega Auga Bella. Y vamos a darles buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Javier. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos ahí por la Ribeira Sacra? Bueno, pues estamos frescos. Hay que ver este año qué está pasando. En estos momentos tenemos un tiempo muy fresco. Sí. Bueno, aquí por la tarde refresca también bastante. Por las tardes, según qué sitios estés, pues refresca bastante. No hay duda. Yo estuve fai dos semanas ahí en Barcelona. La verdad, por ahí está bastante mejor. Sí, bueno, o tempo ayuda más. Sí, pero bueno, es sobre todo viendo de Galicia, que cuando se ven de Galicia, pues dicen, uff, aquí está desde maravilla, qué calor. Pues sí, certounos, aparte de una de las semanas que estuve ahí, certounos, o día que estaba entrando un temporal detrás sí. de otro, y aquí, víamoslo en la tele, nos ahí en Barcelona con sol. Sí. Y que los temporales, falábamos que a gente de la casa, y bueno, era horrible. Sí, desde luego. Bueno, y desvira a feira de mostras aquí, de alimentación, aquí a Barcelona, ¿no? Sí, estaremos ahí en Gran Vía, en la fira. Estaremos desde el lunes a xoves, sí. estaremos ahí, que no están de Intervín. Exactamente, sí. Bueno, no pabellón de Intervín, no están de Xunta, vimos agrupados que a Xunta de Galicia. E, bueno, a tratar de mostrar o noso produto, pois, sí, porque veixo a Cataluña, exactamente. A España e a todo o mundo. Exactamente, porque canto tempo levades coa distilería? A nosa empresa é nova, a nosa empresa é nova porque nos empezamos comercialmente en setembro de 2007. O sea que, como suelo dicir, somos fillos, nacimos ca crisis, somos fillos da crisis. Exactamente. O que pasa é que, bueno, meu sogro, Juan Méndez, pois era unha persoa que levaba toda a vida xa desde os anos 50, co viño, despois carcidras, e, bueno, ahora acordouse un pouco dos destilados e fixo esta destilería. Pois moi ben, veixo que tedes moitos vaya tipos de orixo, hasta tedes orixo con cereixas, non? Pois sí, digamos que é o máis autóctono, é o que suelo dicir eu, porque as cereixas son de aquí da zona da Ribeira Sacra, precisamente dunha das parroquias de Chantada, de Nogueira, a Guardiente da Ribeira Sacra tamén, o único que lle digo a xente que non podo responder moito do azúcar que non se fai aquí en Chantada, pero bueno, que seguro que é bo tamén. Sí, bueno, normalmente sí, normalmente é bon, porque claro, estos licores, que porque tedes licor de café, aguardiente de ervas, crema de orucho, que me encanta, aguardiente tostada, crema sí, café. Bueno, temos unha boa gama de produtos. A verdad que temos que, o sea, causoume un pouquiño de sorpresa que me chamara desde esta mañá, non? Sí. En parte para que causoume sorpresa, por bueno, porque é unha novedade para nós. Non me causa sorpresa porque, de feito, aí na zona, en Cornellá, temos o noso distribuidor para toda Cataluña, que é Produtos Galegos Balín, con moita tradición xa na distribución. En Cornellá, non? Desde fai 4 ou 5 anos levo os nosos produtos. A verdad, teño que decir que a zona de Cataluña, ahora estamos nos estendendo un pouquiño que hacia o norte, a Girona, a Tarragona, en un futuro faremoslo tamén a Lleida. Os nosos produtos é a zona de España onde máis se consumen con diferencia. Perdóname un inciso. Vexo que fais como facemos aquí. Lleida, non dices Lérida, Lleida, Girona, en fin, que estás posto no... A ver, eu xa te digo, eu levo, a ver, nos aí en a zona de Cataluña levamos traballando 4 anos, levamos traballando da mao do noso distribuidor de Balín, con eles codo con codo. De feito, no que vai de ano, eu xa levo 2 semanas aí. Esta vai ser a terceira semana. Estamos sí, bueno, con traballo como para traballar moitas máis semanas en Barcelona. Entonces, bueno, pois váichese pegando algo. Igual que aquelas xentes de outras zonas que veñen a Galicia e que se les acaba pegando algo, pois bueno, sempre se nos acaba pegando algo. Bueno, eu creo que no, e ademais, eso é bo, porque eso, das mezclas nacen as mellores cousas. Sí, desde logo, sí, sí, sí, señor. Porque estou que axuda, pois, tamén hasta con contactos e todos, porque claro, tú dicías que te extrañaba de que te chamáramos, non? Nosotros temos aí un forte, un correspondente, que hoxe non pode estar, senón estaría hasta a falar contigo tamén, en complo con dúas personas. Pois, que é o correspondente que temos, que nos dá as noticias desde aí, desde Monforte, e hoxe non pode estar, por iso nos vai pasando contactos. Pois, bueno, eu agradecerse moito eso. Bueno, estamos aquí ao ladiño de Monforte. Sí. Monforte levamos desde que empezou ali no mercado tradicional, a facer unha serie de exposicións do que da Ribeira Sacra, nos levamos traballando ali. Bueno, o noso produto vaise conocendo pouquinho a pouco. O que nos gustaría é que se coñecera, que se valorase, e que, bueno, despois no tempo, pois fóramos un pouquinho unha referencia para tratar de facer unha sobremesa. Exactamente, porque estos produtos, por exemplo, estos licores que aquí se estilan moito xa agora, en calquera restaurante, pois podes pedir unha aguardente de ervas, podes pedir crema de café, podes pedir, en fin, moito destos produtos. E eu que estuve traballando na hostelería, tuve un negocio de hostelería, pois produtos galegos tiña case de todos. Sí, bueno, o produto galego é un produto moi demandado, Viña hoxe unha noticia na Voz de Galicia onde non me acordo agora do número, pero falaba dun número importante de empresas que iba a estar o que en alimentaria, porque bueno, que Galicia era unha referencia desde o punto de vista da gastronomía. Sí, entonces sí. Queríamos levar esa referencia pois a un escaparate tan importante como alimentaria. Claro. Eso é o que tratamos, eso é un poquinho que tratamos de facer. Nós por eso non estamos moi contentos con o noso distribuidor ali, con Balín, porque non só estamos falando do que son os nosos oruxos, os nosos licores, sino estamos falando dunha completa gama de produtos que levan, de ternera galega, viños, de todo tipo, grelos, é dicir, esas cousiñas que viños, forman parte en fin. da nosa gastronomía tan plural, pois é que se aprecian moitísimo en Cataluña. Non só xa por os galegos que se sumaron a esa comunidade a través da diáspora, sino por esa xente de catalana que sabe valorar perfectamente os produtos de calidade. Sí. Entonces, pois, bueno, eu creo que con esas dúas cousas dáse o que no que non estábamos vendo. É dicir, o noso produto, desde que nos empezamos, Cataluña é con diferencia a comunidade donde máis se consume. Claro, sí, pois sí, pois pode ser, porque Cataluña é bastante consumidora de produtos de Galicia. E ademais son produtos que chegan, pois dixéramos, case no día. Sí, eu, a miña sorpresa neste traballo, a ver, este traballo que eu estou desarrollando de comercial, pois é un poquinho novo, nos tiñamos outra persona encargada desta, entonces, pois bueno, eu estou observando aí en Cataluña que cando vas aí aos puntos de venta, o produto é fresco, o distribuidor, por exemplo, viaxa dúas veces a semana a Barcelona, e outros cos tamén, outros proveedores de produtos fan un, dous viaxes a semana, é dicir, levan pan, empanadas, levan produtos que, claro, que canto máis frescos posibles, a súa calidade é moito maior. Claro. Bueno, moito maior a calidade. As calidades non se pode, quizás siña sabor un pouquiño diferente, pero veña, eu noto que a calidade é boa. Calquera deles é boa. Mismo nestos, porque hasta ti dis un que se chama morriña. Sí, nós, a ver, nós, dentro dos nosos produtos, pois, temos distintas marcas. Sí. Temos distintas marcas, pois, bueno, pois son estrategias comerciales para traballar ben nun sector ou noutro sector, para que unha marca, nós tratamos de que as nosas marcas, pois, nunha zona non se enfrenten en distintos distribuidores, e, por entanto, é unha estrategia comercial. Entonces, pois, bueno, sacamos unha marca que nos identifica perfectamente. Exactamente. No? Nunha parte de galego, que é a morriña. Exactamente, que é a morriña. Entonces, que non a ten solamente os galegos. Que mellor que poñerlle ese nome a unhos licores que cando os bebes pois te acordas da túa terra. Ademais na sobremesa, porque son os reis da sobremesa. Sí, a verdad que sí. Unhos licorciños cunha tertiña de Santiago, pois a verdad que adorna gusta perfectamente unha excepcional comida. Hombre, despois hai aí tamén hai o este Meus Amores, o viño tostado. Sí, bueno, ese é un viño, neste caso é da nosa competencia. Sí, bueno. Xa. Nós temos un viño parecido, o sea, parecido nesa línea, é un viño dulce, un viño que se chama unha especie de un viño dulce, un viño encabezado, encabezado con como se chama? Un produto dulce que se acompaña moi ben cas tartas de Santiago, que está dentro da marca de morriña, e que se está apreciando, a verdad que se está apreciando moito. Eu levei unha sorpresa, porque non era un produto que nos apostáramos desde o principio a 100%, foi un produto que surxiu despois por as necesidades do noso cliente aí en Cataluña. Sí, sí. A verdad que agora estou moi, moi satisfeito porque se está apreciando. É unha gama de produtos, tanto os que levamos nós como os que levan os nosos competidores son sí. Xeralmente son produtos de no, calidad, son produtos poden de gustar máis pode gustar máis uns cos outros, pero a marca teñen as súas particularidades moi definidas. Exactamente. Pero eu creo que todos, e o que debemos, non só os galegos, sino en outras zonas, hai que apostar por a calidade. Se vas con calidade vas a acabar facendo un sitio pequeno no mercado. Vas a acabar aguantando. Exactamente. Non vas a ser un producto, unha marca efímera. Porque era o que dicía fai poucos días, falando con unha empresa de carnes, alá nas Terras da Fonsagrada, porque eu vou moito por ali, non? Porque son da zoa de Navia de Suarna, da Terra dos Ancares, como digo, da Terra da Carqueixa. Pois, é o que dicen eles, hai que facer cousas de calidade, poñer que sea calidade, dice, e entonces entra en todos os sitios. Podrá ser un pouquiño máis cara, pero tamén quedase máis satisfeito, non? Sí, bueno, poderáche levar quizá un pouco máis de tempo, en parte porque, bueno, tamén estamos nunha época que é moi complicado, donde a xente... hai dúas cousas que mira moito. Unha vertiente que mira moito o costo dos produtos, pero tamén mira moito a calidade do produto. Exactamente. Si quere gastar, pois, bueno, pois vou a gastar nunha cousa que mereza a pena... E o mellor non tanto a lexeira como se gastaba. Entonces, aí é onde tes que marcar tú un poquinho, claro, de diferencias, decir, mira, nós temos un produto de calidade, non é o licor café que facía abuela nunha pota de 5 litros, pero isto asemellase moito, o único cambia a pota, que pasa de ser de 5 litros a 1000 litros. Faise con todo cariño esas materias primas que se utilizaban antes, é dicir, collemos un pouco o que facían os nosos ancestros. Cal era a diferencia? Bueno, a diferencia era pues, que a puta está, a Cuba estaba ao lado do pote. Polo tanto, o bullo estaba conservado dunha maneira moi importante, que claro, é o 90% da calidade dos produtos, ¿no? Claro, por iso digo... Entonces collemos eso un pouquinho. Nos tratamos de o bullo de destilalo canto antes, destilalo en fresco. Que a aguardiente sea da mellor calidade posible. Hoxe en día hai numerosos cafés de moi boa calidade, cada un, como dixía antes, ca súa particularidade. E despois, pois, bueno, damos yo o noso pequeno toque persoal. Claro. Temos un produto que non é casero, porque está feito nunha fábrica, pero ten todas as características para ser un produto de calidade, como tiñan os que facían as nosas abuelas, as nosas nais, Exactamente. Pois ten todas esas características. Porque, como se suele dicir, vosotros facéis produtos da aboa. Como se dicen, por exemplo, un cociñeiro fago cociña de aboa. Pero, quizáis máis modernizada, pero sin perder a esencia. Que iso... A cuestión é a vontade. Exactamente. A cuestión é a vontade. Tú tens que ter a vontade de decir que produto quero facer. Que produto quero defender. Como me quero situar no mercado, na sociedade, como quero que se identifique o meu produto. Que isto é caseiro artesanal? Non. Isto está feito nunha fábrica, pero está feito con todas as ferramentas para que sexa un produto de calidade. A min gústame un pouquiño. Claro. Cando proban o noso licor café, moita xente fai o comentario de decir, para non ser da casa, está moi bo. Pois gracias, eso para min é un piropo. Claro, claro. Porque... Notan que se asemella ao da casa. Sí, pero bueno, hai que ter cuidado que tamén o da casa. Sí, O tema da casa, co tema de casero, sí, teu bueno. moitísimo produto sí. Que non é tal, que polo tanto sí. Podese correr un risco sí, no, sanitario. A parte deso, non... De eso hai que ter cuidado. Como digo eu, digo, mira, isto hai que deixalo a profesionales. Eso é como se tú queres facer un traxe. Sí, porque, a cuestión, nos estamos moi controlados, verdaderamente, hombre, por todas as administracións. Todo, por a Hacienda Pública, que eleva unha cantidad importante de impuestos. Sino por sanidades, por favor. Por Flandes, por la Consellería de Medio Rural. La verdad que sí que estamos bastante controlados en Hombre. Ese sentido, ya como tiene que ser, ¿no? Sí, sí, no. O que deriva todos ese tipo de controles, o que deriva primeiro, que nos queremos facer as cousas como se deben de facer. Segundo, que hai unhos organismos públicos que van a velar porque as cousas se fagan ben. Exactamente. E despois todo eso vai a derivar en que o consumidor, o cliente, teña un produto de calidade. O que temos que exixir de produtos que se vexa o nome e os apellidos da xente que o fai. Exactamente. Eso é importante. Eso como porque despois do casero, sí. Claro. Seguro, hai cousas moi boas. Moi boas. Pero por debaixo deso estáse metendo moito que non é tan bo e que incluso pode ser peligroso para a nosa saúde. Claro. É como cando dicen, por exemplo, agora que hai que facer o carné de manipulador de alimentos, pois eu tamén o fixen e tal, e moitos dicen, e isto para que? Digo, se eu prefacer o que fago no bar ou tal, digo, sí, pero tú podes, faz unha tortilla francesa, saleche mal ou o que sea, e aí hai uns números nos ovos que mandas vir a sanidade e el o recolle e sabe de onde saliu e como saliu e o trato que trouxaste que chegou aí aquí, Sí. Dice, e a min iso non me parece mal. É importante. Nos a estas alturas eu creo que todos pensamos que a nosa sociedade dé un salto cualitativo importante claro. O que na calidade de vida. E iso ven derivado un pouco por todo isto, porque hai un control na alimentación, porque hai un claro. control da nosa saúde moito máis importante. Que ocurren cousas, se van a seguir ocurrendo cousas. Sí, claro. Eso é evidente. Pero impepinable. Nos temos que tratar, creo que o ser humano ten que tratar de seguir mirando sempre para diante. Exactamente. Tratar de facer as cousas mellor, que se poden facer moito mellor, aínda que un pense que se fan ben, aínda se poden facer moito mellor. Exactamente. Entonces, pois, bueno. Como se suele dicir cando... Estamos un poquinho nesa dinámica. Temos os nosos erros, por suposto, pero bueno. Hombre, tratamos de aprender deles. Exactamente, esos son os que enseñan. Por iso digo eu, porque, sí. Por exemplo, para regalarte que ahora salen unhas copas preciosas que son... eu que digo a veces, digo, non me poñas o cava pois nun vaso desos de caña de cerveza. Iso é para auga. Pero non me poñas, por exemplo, pois o cava aí. Pomo nunha copa como Dios manda. E digo, e a cada licor para iso se lle fai a súa copa. É como dicir, tomar un... Na tua casa podes tomarlo como se dia gana, non? Pero eu que traballaba na hostelería, todo era taza, para café con leite, para o café, en fin, todo era aquela cosa. E ten un sabor totalmente diferente. Sí, bueno, eso é importante. Eso, por exemplo, cando recurres a unha cata de... a unha cata especializada de... Sí. Pues, Aguardientes de Galicia, por exemplo. Falando tema, unha cousa moi importante que está moi... que é moi tradicional, que é o tema de meter os licores no congelador. Algo que, pues que bueno, que non deberá de facerse. Non deberá de facerse con un bo produto, explícome. No. É decir, sí, sí. Os bons produtos non necesitan que o frío esconda os seus aromas. Exactamente, o seu sabor. O contrario, é decir, ten que ter unha temperatura xeitada, unhos 10 grados, ou que ten un viño blanco, por exemplo. Que é o que dicen a moitos, digo, por exemplo, cando chega a sanidade, miran a temperatura que tes as neveras, a temperatura que tes isto, a temperatura, a limpieza de todo, non? Pois, epa, eso, partenos mal, digo... Os congeladores e os licores debemos escapar porque o produto ten os seus aromas, o frío único que fai é esconder os aromas dos produtos. Exactamente. Despois, pues, bueno, o que falábamos das copas, por exemplo, as copas falábanos nestas catas de decir copas tipo balón ou tipo, bueno, un pouco como utilizamos en Aguardientes de Galicia, que son copas cataguardientes, sí. Donde a mao vai quentando o produto, en este caso, o mellor un aguardiente blanca, un aguardiente embellecida, porque o calor vai liberando aromas primarios, aromas secundarios, terciarios, pouco a pouco. Entonces, por eso era o que comentabas ti un pouquinho de que para cada produto unha copa porque hai unha razón, non é por estética. Exactamente. É porque hai unha razón. Entonces, as cousas boas hai que tomalas pois nas ferramentas propias para poder disfrutalas. É o mismo que agora hai moito estilo de cando vas pois a un restaurante e pides caldo galego. Hai moitos sitios que se poñen plato. Eu pido unha cunca. Que pa eso? Unha cunca de barro. Unha cunca de barro, digo, non deixa de ser máis fea nin máis nin menos higiénica, é o mismo, pero é que tomala aí. Barro mantén a temperatura. Exactamente. A temperatura moi ben. Dice, porque eu tiño un tío que se foi o que nos enseñou moitas das cousas, así desto, e dice el, é que son tiño que andar detrás do caldo polo plato. Sí. E dicía, e a cuchara ten que ser aquela cuchara que che colla na boca. Dice, porque había quen dicía, oi, esta cuchara é moi pequena, volvo metolo carreando para a boca. Digo, non, é que esta medida. Digo, non fai falta, digo, non temos a boca dunha vaca. Sí, no, vamos a ver, as cousas a tradición apórtanos moitas cousas. Sí, sí, boas, sí, sí, sí. Moitas cousas boas. Temos que ser o suficientemente inteligentes como para apreciar aquelas cousas que había na tradición que son importantes, e non despreciálas como cousas anticuadas. Exactamente. Temos que tamén ter esa capacidade para identificar pois aquelas cousas malas da tradición e dicirlle que siguen estando aí e van a estar. Sí, sí, a verdade que sí, temos que ter esa capacidade. Eso é certo. Sí. Bueno, pois eu agradezcoche moito que máis has atendido e que aquí en San Boi pois es comezan a coñecer pois o produto da terra. Esos produtos, e como digo eu, hai que darlle vento ao noso. Bueno, eu é encantado, xa che digo que eu cando vou aí a Barcelona, estou, bueno, a Cataluña, sí. ¿No? Verdaderamente ahora estamos tratando de traballar o que en toda a comunidade. Estou encantado, e sobre todo aí, na zona de outro mercado, xa digo, sí, sí. Por aí é onde temos nos digamos o noso distribuidor, o a nosa cuna. Sí. Aquí en Cornella, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, encantado de haber falado con vos, de falar para unha radio en galego en plena Cataluña. Sí. Bueno, que xa me gustaría a mí atopar unha que se pudera facer un programa en catalán en Galicia. Pois non creo, Me gustaría. Non creo, eu a min isto, a verdad que me sorprende moito, É unha cousa moi curiosa, é unha cousa que se agradece, é unha cousa de sí. Decir que haya xente que entende que é capaz de que as cousas se poden mezclar, que non pasa nada por mezclarse. Sí, no, nada. O contrario, cuantas máis cultura, mellor. Exactamente. Sí. Pois moitísimas gracias e hasta outro momento que volveremos a incomodarte outro ratiño. Eu, por min, non hai ningún problema. Estou vos moi agradecidos por esta chamada. Bueno, encantado de poder falar con vos cando que irades. E eu, cando vaya por aí, cando vaya a visitar o compañeiro que temos en Monforte, pois a ver se bueno, nos achegamos un día por aí. E que é un pasiño. Sí, a ver se nos chegamos por aí. Moi ben. Pois unha aperta moi forte, Xavier, e hasta outro momentiño. De acordo, veña, unha aperta chantada. Veña, de acordo.